इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको, हाँ मौत ने हमको, मौत ने हमको मारा है, और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, कफन को ऐ दहद अपनी बस्ती से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने, हो आज ही हमने, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए शादी में आए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे। दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे। कट चुके जिन, हाँ कट चुके जिन, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहाँ उनके साए हुए हैं। कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहाँ उनके साए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में